Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 kwietnia i 22. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Śledczy w Katowicach nadal przesłuchują zatrzymanych przez CBA w sprawie dotyczącej oszustw i płatnej protekcji. Trudna akcja strażaków w zakładzie, w którym składowane są odpady w Siemianowicach Śląskich, może potrwać jeszcze kilka godzin. Wybory prezydenckie i parlamentarne w Turcji przyspieszone o 1,5 roku, jak uzasadnił to prezydent Recep Erdoğan. O tym za chwilę w serwisie Trójki. Prokuratorzy z Katowic przesłuchali kolejną osobę w śledztwie dotyczącym m.in. oszustw i płatnej protekcji. CBA zatrzymało 4 mężczyzn. Byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Marka Belki Andrzejaka, a także jego współpracownika, radcę prawnego jednej z warszawskich kancelarii, gdańskiego biznesmena i byłego funkcjonariusza wojskowych służb informacyjnych. Szczegóły tej sprawy zna Paulina Kurek. Sprawa dotyczy osób powołujących się na wpływy w instytucjach państwowych i służbach specjalnych, głównie w kontaktach z branżą farmaceutyczną i paliwową. Osoby te deklarowały załatwienie konkretnej sprawy w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnice. Wobec współpracujących podmiotów miały nie być wszczynane postępowania karne. Prokuratura Regionalna w Katowicach wskazuje na takie przestępstwa jak oszustwo, płatną protekcję i udział w grupie przestępczej, za które grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Bezpośrednio po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Dodajmy, że 2 z zatrzymanych dziś osób usłyszały już prokuratorskie zarzuty. Były minister sprawiedliwości Andrzej K. prawdopodobnie zostanie przesłuchany jako ostatni. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj w tej sprawie już w styczniu zarzuty przedstawiono 8 osobom. Nadal trwa gaszenie pożaru w zakładzie, w którym składowane są odpady w Siemianowicach Śląskich. Palą się m.in. opony. Ogień objął według wstępnych szacunków około 1000 m2 składowiska odpadów, wśród których są elementy plastikowe i gumowe. Słup czarnego dymu widać z kilkunastu kilometrów. Akcja jest trudna. Strażacy muszą używać specjalistycznego sprzętu, w tym masek chroniących drogi oddechowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Siemianowicach Mariusz Rozan. Dalsze działania będą polegały na sukcesywnym przerzucaniu tego przy użyciu sprzętu ciężkiego, to są fadromy, oraz sukcesywnym przelewaniu tego. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, mieszkańców, dla sąsiednich budynków, także nie była też konieczna ewakuacja. Działania zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności powstania pożaru będzie na pewno prowadziła Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich. To nie pierwszy tak poważny pożar w zakładzie recyklingu odpadów w Siemianowicach. W sierpniu ubiegłego roku także paliły się tam tworzywa sztuczne. Jutro uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, a do Sejmu trafiła właśnie propozycja, żeby przyszły rok ogłosić rokiem Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie. To pomysł m.in. przedstawicieli Łódzkiego Centrum Dialogu, którego patronem jest związany z Łodzią Edelman. Dyrektor centrum Joanna Podolska mówi, że w 2019 roku przypadają 2 szczególne rocznice. Po pierwsze, 1 stycznia przypadają setne urodziny Marka Edelmana, więc to jest pierwsza okazja, dla której być może warto byłoby, aby cała Polska przynajmniej, a być może dużo szerzej o tej postaci się mówiło. W 2019 roku przypada 10. rocznica śmierci Marka Edelmana, także to druga ważna rocznica związana z tą postacią. Wniosek trafi najpierw do Sejmowej Komisji Kultury, a po ewentualnej pozytywnej rekomendacji pod obrady Sejmu decyzja powinna zapaść w połowie maja. Jutro na antenach Polskiego Radia nie zabraknie informacji o uroczystościach w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, a portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis o pierwszym miejskim powstaniu w Europie okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Prezydent Turcji ogłosił, że 24 czerwca odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne i prezydenckie. Wcześniej planowano je na listopad przyszłego roku. Recep Erdoğan uważa jednak, że trzeba szybko wprowadzić system prezydencki. Tłumacząc swoją decyzję, nawiązał do operacji w Syrii, sytuacji w regionie i potrzeb gospodarczych Turcji. Podkreślił, że wszystko to wymaga ważnych decyzji od rządu i nie można czekać z wprowadzeniem systemu prezydenckiego. Tymczasem jeszcze dzień wcześniej przedstawiciele rządzącej w Turcji partii i sam Erdoğan zaprzeczali temu, jakoby miało dojść do przedterminowego głosowania. Po wyborach prezydent będzie miał znacznie szersze kompetencje. Będzie jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Zyska też prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy i arbitralnego rozwiązywania zasiadania parlamentu. Będzie miał również większy wpływ na obsadę stanowisk sędziowskich. Te rozszerzone uprawnienia prezydent zyskał w wyniku ubiegłorocznego referendum. Niedługo po ogłoszeniu decyzji o przedterminowych wyborach parlament przedłużył o 3 miesiące stan wyjątkowy, który został wprowadzony po próbie zamachu stanu w lipcu 2016 roku. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz o 23:00. Zapraszamy na kolejny serwis w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może popadać na Suwalszczyźnie, nad morzem gęste mgły. Najchłodniej będzie na Podhalu, bo tam 4 stopnie, najcieplej na Kujawach i w Lubuskiem około 10. Czwartek słoneczny, więcej chmur na Podkarpaciu. Na termometrach w Koszalinie 16, w Lublinie 18, w Krakowie 20, w Katowicach 21, w Szczecinie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Replik Media. Profesjonalne tłoczenie płyt CD, DVD i winyli. Duże nakłady i pojedyncze egzemplarze, opakowania i okładki różnego typu oraz druk cyfrowy. Replik Media. Najwyższa jakość. Replikmedia.com. 32. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 21 do 28 kwietnia w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, filmy młodego widza, tarnowski wieczór filmowy, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 6 minut po 22:00. Jak co środę zapraszamy na 3 wymiary gitary. A zaczęliśmy nasze spotkanie i zabawę we wspólne słuchanie płyt od nowej płyty, która dotarła do radia wczoraj i nie ukrywam, że sprawiła mi dużo radości, bo jest to reklamowana pierwsza solowa płyta tego gitarzysty i współfrontmana zespołu Status Quo. Już niestety odszedł do nas i zasilił największą orkiestrę wszechświata, Rick Parfitt. Ta płyta zatytułowana Over and Out. I jeszcze dziś do tej płyty wrócimy. Teraz natomiast wracamy na chwilę do wczorajszego magazynku. Opowiadałem Państwu o lustracjach, które zaczynają się w sobotę 21 i wspominałem o wielu polskich artystach, którzy wystąpią podczas tegorocznej gali lustracji, ale nie wspomniałem o tym, że gdyby ktoś z Państwa miał ochotę spotkać się ze starym znajomym trzech wymiarów gitary, to też będzie taka okazja. W Chorzowie wystąpi w tym roku Mike Zita. Tight red skirt, make an old man cry, make a young man hurt. Where you wrong, I can't help but stare. Crazy lips got quite a pair. Shivers down my spine, those crazy legs of yours that look so fine, look so fine. Crazy legs show lots of skin, knocking at your door. Won't you let me in? Where you stand in high heel shoes? Those crazy legs, they'll make me crazy too. Shivers down my spine, those crazy legs of yours, they look so fine, look so fine. When I saw you come in, crazy thoughts went walking through my mind. Everything I own, crazy legs, if only you'd be mine. Oh girl, if you only be mine. Yeah, now watch it walk, watch it walk. Chyba nie ma żadnych gitarowych wątpliwości, że warto go zobaczyć na żywo. Mike Zito na żywo 27 kwietnia w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie w ramach tegorocznych lustracji. Nie tylko on, bo wtedy w Chorzowie także Bernard Allison. No i co także chciałbym podkreślić, o godzinie 18, 27 kwietnia w Miejskim Domu Kultury Batory otwarcie wystawy fotograficznej Moi Rolling Stonesi 1967, wystawa fotografii Marka Karewicza i to na pewno także warto zobaczyć. Teraz o innym koncercie, do blustracji pewnie jeszcze dzisiaj wrócę, bo tych koncertów w ramach tegorocznej imprezy jest bardzo dużo. Ale teraz o innym koncercie, obok którego nie mogę przejść obojętnie, chociażby z tego powodu, że codziennie rano, kiedy wchodzę do radia, wita mnie olbrzymi plakat zachęcający do zobaczenia i posłuchania tego jednego z najwybitniejszych gitarzystów świata. Aldi Miola w Polsce. zdobywca Grammy. Nie będę się rozwodził nad jego wirtuozerią i talentami kompozytorskimi, bo wszyscy Państwo doskonale wiedzą, kim jest Aldi Meola. W listopadzie ubiegłego roku powiedział tak: po raz pierwszy w życiu pisałem muzykę, będąc tak szczęśliwym, a stworzył płytę zatytułowaną Opus. I właśnie z koncertem w ramach promocji tej płyty przyjeżdża na jedyny koncert w Polsce. To będzie w klubie Palladium 16 maja o 18.30. I co jeszcze chcę podkreślić, gościem specjalnym tego koncertu będzie Adam Palma, laureat tytułu najlepszego polskiego gitarzysty akustycznego. Myślę, że nie trzeba Państwa namawiać. Warto się na ten koncert wybrać. Przypomnę tylko, klub Palladium 16 maja, 18.30, Aldi Meola. A odniosę się jeszcze do słów Ala o tym, że komponował, będąc tak szczęśliwym. Być może będzie okazja, by mu powiedzieć, jak wiele szczęścia dostarczył polskim słuchaczom, kiedy kiedyś wspólnie z kolegami w piątkowy wieczór zarejestrował koncert w San Francisco. No to na razie tyle o Aldi Meoli i o jego koncercie. Jeszcze pewnie w magazynku za tydzień też któryś z utworów z tej płyty się pojawi, a teraz płyta, której dawno nie było, ale to nie znaczy, że o niej zapomniałem albo że ją zgubiłem. Wręcz przeciwnie, ciągle mam ją gdzieś bardzo blisko serca. He's got so much love for her, but he doesn't know what to do. Sitting in the car, waiting outside of school. He's in for a heartbreak if it's all been blind faith from my point of view. Nie zapomniałem o nich, absolutnie nie. Zdobyli moje serce wtedy, kiedy się pojawiła płyta i wtedy, kiedy po raz pierwszy przyjechali do Polski, a z informacji, które zdobył Piotr, już wiem, że niebawem także pojawią się znowu w Polsce i to w Warszawie. Mowa o zespole Cigarettes After Sex. No i to tak, przypomnienie płyty, być może komuś z Państwa też się to przyjemnie przypomniało. John Wayne, taki był tytuł tej kompozycji. Jak gdyby ktoś z Państwa szukał zestawu, który prezentujemy, to znajdzie się na stronach internetowych. Teraz natomiast po raz pierwszy dziś pora na dziewczynę i troszkę wrócimy do bluesa. To będzie Mała Leila. I've been on it. Wspólnie z kolegą z Radia z Kalisza nie wiedzieliśmy dokładnie, jak wymawia się jej nazwisko, ale potem podczas koncertu bardzo ładnie i elegancko nam to wytłumaczyła, że po prostu Zoe. Leila Zoe wystąpiła przed Państwem przed chwilą. A ja dziękuję Państwu za wszystkie listy, choć nie podawałem adresu. Za wszystkie listy, które płyną w trakcie programu Trzy Wymiary Gitary. Pan Mariusz napisał króciutko, ale jakże ładnie. Dobry wieczór panu redaktorowi. Dobry wieczór panu słuchaczowi. Wracamy teraz w Trzech Wymiarach Gitary do płyty, od której zaczęliśmy. Rick Parfitt. Rick Parfitt, płyta solowa, pierwsza, tak jest reklamowana, no i na pewno unikalna i na pewno ważna w takiej historii zbierania płyt. Współfrontman zespołu Status Quo w utworach na swojej solowej płycie, 10 utworów znajdą Państwo na płycie zatytułowanej Over and Out. No a jeśli chodzi o zespół Status Quo, to w przypadku takich zespołów i szczęściem i nieszczęściem jest zarejestrowanie takiego utworu jak In the Army Now, bo potem jest tak, że wszystkie te rozgłośnie radiowe, które starają się prezentować największe przeboje, sięgają tylko i wyłącznie po to jedno nagranie i po ten jeden utwór. Znalazłem na dzisiejszy wieczór, na nasze spotkanie, zarejestrowany koncert. Ten koncert odbył się w Montreux w 2009 roku i prześledziłem kilkakrotnie zestaw utworów, który się pojawił na tym koncercie i nie ma utworu In The Army Now z tych takich wielkich przebojów, Na zakończenie tylko Rocking All Over the World. Ale my posłuchajmy, jak wtedy w Montreux w 2009 roku zespół Status Quo w swoim pełnym składzie, jeszcze wtedy z Rickiem Parfittem, zaprezentował utwór zatytułowany Caroline. Taki utwór nam się dzisiaj przypomniał i taki koncert z Montreux z 2009 roku. Caroline, zespół Status Quo. Jeszcze kiedyś do tego koncertu wrócimy, bo był świetny, jak Państwo słyszeli. No i dziękuję za korespondencję odnoszącą się także do tego, że podczas koncertu Status Quo w Montreux nie było tego sztandarowego utworu In The Army Now. Aga z Krakowa napisała, pamiętam 2-3 lata temu Fish w Krakowie nie zaśpiewał Kaylee. A i tak bez tego hitu było przepięknie. Dziękuję. A i jeszcze odpowiedź na pytanie Agi z Krakowa, czy zabrałem dzisiaj płytę Foreigner? Nie. Nie, dzisiaj nie wziąłem, natomiast wziąłem płytę Led Zeppelin. Nie zapomniałem o tym, bo od kilku tygodni przypominamy w Trzech Wymiarach Gitary, że w tym roku mija 50 lat od założenia tego zespołu. Yes, I do. Led Zeppelin, 50 lat, kolejny odcinek i kolejne spotkanie z muzyką Cepów za tydzień w programie Trzy Wymiary Gitary. Cieszą mnie bardzo Państwa listy, te, które są najbardziej spontaniczne, między innymi od Zbyszka, z Bielska-Białej, ale do jutra z Krakowa. Dlaczego z Krakowa? Wszystko się wyjaśnia od początku listu. Właśnie wróciłem z fenomenalnego koncertu Waglewski Fish Emade w Krakowie. Uczta, a ileż cudownej gitary Wagla. Piękny koncert. I jeszcze dopisek. Panie Piotrze, w sobotę rano proszę pamiętać o urodzinach Wagla. W tym dniu, 21 kwietnia, obchodzi swoje urodziny i kończy kolejne 18 lat. Będziemy pamiętać. Panie Zbyszku, dziękuję bardzo za spontaniczny list i za obecność, mimo tego, że wrócił pan właśnie z koncertu. W ogóle Państwu dziękuję za wszystkie listy. Jeszcze przez 11 minut skrzynka otwarta i czekam na ewentualne sugestie i komentarze. No a my mamy kolejną płytę. Riding so high, sailing the seas of success. But how long will it last, babe? That's just anybody's guess. Let me give you that warning. Tomorrow never knows. Ever since time was down, yeah, yeah, that's just the way it goes. So many times, I've seen it happen. Count your blessings while you may. Just when it pays, you got it all. Tells you she loves you, and you're feeling good today. She kisses you with passion, but you know passion fades away. Like a robber at midnight, someone steals it from your home. You're asking the daylight, why am I all alone? Oh, yeah. So many times I've seen it happen. Count your blessings while you may. Just when you think you got it all, it could all get blown. Yeah. A już się martwiłem, że Wrocław się dzisiaj nie zameldował, ale jest. Na samo zakończenie z zapewnieniem słucham pilnie. Zameldował się z Wrocławia Krzysiek. Krzyśku, pozdrowienia, wszystkiego najlepszego. A Jeff Healey, którego słuchaliśmy przed chwilą i jego zespół, pojawił się nieprzypadkowo po zespole Led Zeppelin, dlatego że Jeff ma na swoim koncie, ja znam na pewno jeden cover zespołu Led Zeppelin. Poza tym mnóstwo innych fenomenalnych własnych kompozycji. Niestety też Jeff gra już w największej orkiestrze wszechświata, ale do jego muzyki i do jego płyt będziemy jeszcze wracać. Za tydzień też się odbędą trzy wymiary gitary i mam nadzieję na Państwa obecność i na to, że zwolennicy wspólnego słuchania płyt i gitar będą się spotykali w środę po 22 w jednym miejscu i o jednym czasie. Na zakończenie dziś jeszcze raz Jeff Healey i też cover utworu, który w moim przekonaniu jest bardzo udanym coverem. Państwu życzę dobrej nocy i zapraszam do dalszego słuchania programu trzeciego. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Do usłyszenia.